نہیں آپ سحری کے وقت اٹھ سکتے، عشاء کے بعد ہی پڑھ لیجئے۔ کان یقوم فی اول اللیل وفی آخری وفی وسطی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، آپ رات کے آخری ہی سے میں بھی تہجد پڑھتے، شروع ہی سے میں بھی پڑھتے، درمیان میں بھی پڑھتے، جو آسانی لگے معمول بنائیے، 11 اور 29 40 رکھتے۔ اگر تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے عشاء کے بعد پڑھ لیجئے۔ تیسرا طریقہ، اگر پھر بھی سوئے رہے، اتنی تھکاوٹ سے چکنا چور ہے عشاء کے بعد بھی نہیں پڑھ سکے اور نیت ہے تہجد کے لیے اٹھوں گا، بیدار نہیں ہو سکے، سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 12 رکعتیں پڑھ لے، رب تعالیٰ ثواب تہجد کا ہی عطا کرے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر یہ بھی نہیں ہو سکا، تم نے نیت کی ہے کہ میں تہجد پڑھوں گا، بیداری نہیں ہو سکی، کتب لہ قیام اللیل، تمہاری نیت کی وجہ سے تمہیں رات کے قیام کا اجر عطا کر دیا جائے گا۔ اور اگر آپ نیت کرنا بھی بھول گئے، من صلی الفجر فی جماع والعشاء فی جماع کان کقیام لیل، عشاء اور صبح کی نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ کر لے، رات کے قیام کا اجر اللہ پھر بھی تمہیں عطا کر دے۔